سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا السلام علیکہ یا موسی کاظم السلام علیکہ یا موسی کاظم سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا یا ابن الزہرا یا موسی بن جعفر یا ابن الزہرا یا موسی بن جعفر باب الحوائج یا موسی بن جعفر سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا کیسا قیدی ہے کہ مرنے پہ بھی آزاد نہیں کیسی غربت ہے جنازے پہ بھی فریاد نہیں میرے مولا پہ ہوئی کون سی بیداد نہیں ہائے نزدیک کوئی رونے کو اولاد نہیں بے کس و تنہا یا موسیٰ بن جعفر ابن الزہرا یا موسیٰ بن جعفر ابن الزہرا یا موسیٰ بن جعفر سیدی مولا سیدی مولا ملکہ قم کا پدر والی مشہد کا پدر سیرت مصطفی وارث حوض کوثر ہائے مظلومی جنازہ ہے سر راہ گزر جبکہ موجود ہے رونے کو پسر اور دختر پل پہ تلاشا قید میں 14 برس کیسے گزارے ہوں گے صورت اشک مسلے پہ ستارے ہوں گے توق و زنجیر بھلا کس نے اتارے ہوں گے غمزدہ عرش پہ قرآن کے پائے ہوں گے کیسے دوپر سا یا موسیٰ بن جعفر ابن الزہرا یا موسیٰ بن جعفر ابن الزہرا یا موسیٰ بن جعفر قید تنہائی تھی اور موسیٰ کاظم مولا ختم بینائی تھی اور موسیٰ کاظم مولا ستم آرائی تھی اور موسیٰ کاظم مولا ماں گھبرائی تھی اور موسیٰ کاظم مولا وقت کڑا تھا کثرت سجدہ سے گٹھری سا بدن آپ کا تھا لوگ کہتے تھے مسلے پہ ہے کپڑا سا پڑا پر قضا ہو نہ سکا وقت شہادت سجدہ دم بدم آتی رہی عرش سے آواز خدا دیر نہ کر یا موسیٰ بن جعفر ابن الزہرا یا موسیٰ بن جعفر ابن الزہرا یا موسیٰ بن جعفر حاکم وقت نے کیسا یہ ستم ڈھایا ہے قبر میں مادر حسنین کو تڑپایا ہے زہر خرموں میں میرے مولا کو دلوایا ہے جسد پاک کو مزدوروں سے اٹھوایا ہے روتی تھی زہرا یا موسیٰ بن جعفر ابن الزہرا یا موسیٰ بن جعفر ابن الزہرا یا موسیٰ بن جعفر کوئی ایسا نہ تھا میت کو کفن پہنائے مشہد و قم میں کوئی جا کے خبر پہنچائے رونے والے نہ تھے مزدور جنازہ لائے گریہ کرنے کو جنازے پہ پرندے آئے آسماں رویا یا موسیٰ بن جعفر ابن الزہرا یا موسیٰ بن جعفر ابن الزہرا یا موسیٰ بن جعفر ابن جعفر نہ اسیری پہ ستم پر روئے، کوک پر روئے نہ زنجیر قدم پر روئے، ہاں اگر روئے تو بس شاہ امم پر روئے، اپنے جد عابد بیمار کے غم پر روئے، پڑھتے تھے نوحہ یا موسیٰ بن جعفر رہتے تھے شہ کرب و بلا کے غم میں، بندگی سے ہوئے فارغ تو رہے ماتم میں، اکبر و قاسم و عباس تھے چشمے نم میں، سانس کی ڈوریاں ٹوٹی ہیں اسی عالم میں، یا میرے مولا اسلام اے میرے مظلوم غریب الغربا، اسلام اے رسن و جور میں پابند جفا، اسلام اے شرف باب حوائج مولا، الوداع سرور و ریحان کے مولا آقا، دیتے ہیں پرسان موسیٰ بن جعفر باب الحوائج، قدر کنی